bismi illahi raxmaan raxiim. casharkan wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 136 oo suuratu aali cimraan ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay oo aynu ku dhex jirnay qaswadii weyneed oo aheed ee qaswatu uxud, sida raajic aahuru soo sheegnay ayaynu ku dhex jirnay. marka waxaa ilaahay ka soo waramay subxaanahu watacaala markii rasuulka calayhi salatu wasalaam ee asxaabtiisa ay wax ku gaadheen qaswadii uxud, in nabiga calayhi salatu wasalaam ee asxaabtiisa la xasuusiyey guushii ay heleen qaswadii beyr iyo sida wax u dhaceen baa ilaahay nooga soo waramay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, haddii waxaa weeye aad sabartaan buu dha ilaahay, cadowga la kulankiisa aad ku sabartiin, mukhaalafadana aad iska ilaalisaan, mushrikiintuna waktigan ay idin yimaadaan allah wuxuu idinku siyaadinayaa 5,000 oo malaa'iga oo tacliinsan oo dagaalka yaqaan ayaa maaragtay alla idinku siyaadinaya. marka waynu ka soo warannay inay malaa'igtii u yimaadeen oy maaragtay ayagoo mu'miniinta dejinaya oo la dagaalamaya inay dagaalka ay soo galeen. marka waxay yimaadeen baa la yidhi ayagoo farda baroran wata, cimaamado maaragtay kuwa goorle iyo kuwa cad intaas wata oo markaasi garbaha dhexooda ka hitaa la yidhi. waxaa la weriyaa la yidhi sayid cali, laga weriyay sayidina cali ibnu abi daalib karama allahu wajha, waxa uu dhahay, waxaan joogay buu dhahay dagaalkii beder, ceelka la yidhahdo qaleebu beder, marka waxaan arkay buu dhahay malaa'igtaas imaashadeeda isagoo ka warhamaaya dabayl xoog badan ayaa arkay buu dhahay. markaas dabayshii markayn arkay annaga ayay maaragtay nasoo qaabisa u dhahay. kolkaan dabaysha ay nagu timide waxaa arkay u dhahay sayid jibriil oo la soo degay 2,000 oo malaa'iga la soo degay. markaas waa socday buu dhahay, nabiga hortiisa ayuu maray buu dhahay. haddana waxaa timid dabayl xoog badan baa timid, waxaa arkay u dhahay israfiil malaga la yidhaahdo oo 2,000 oo malaa'iga la soo degay, asaguna wuxuu maray buu dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam midigtiisa ayuu maray baa. waa dagaalkii beder. kabacdi waxaa daraatay riix kaleentood, waxaa arkay mikaa'iil oo 1,000 malaa'iga lasoo degay, markaasuu isaguna nabiga bidixdiisa u maro dhahay. waxaa la yidhi malaa'igtan dagaalamaysa oo dadka mu'miniinta micigooda la dagaalamaysa waxay ka mid tahay ummatul muxamed khasaa'irteeda la yidhi. haddana waxaa la leeyahay dagaalka beder keliya khaas kuma ahan baa la yidhi, bal waxaa la sheegay sayidina jibriil iyo mikaa'iil inay dagaalameen nabiga micigiisa calayhi salaatu wasalaam qaswada uxud ay dagaalameen, markii nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisu ay kala carareen inay meeshaas difaac ay ka galeen oo gaalada waxa weeye ay ka celiyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam. marka hadda ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalahu llahu, alla kama uusan yeelin imdaadkaas weeye. malaa'igtan hadda lagu siyaadinaayo mu'miniinta waxa ay tahay baa ilaahay ka warhamayaa. marka alla wuxuu yidhi wamaa jacalahu llahu, ilaahay kama uusan yeelin siyaadadaas malaa'igta laydinku siyaadinaayo ilaa bushraa, bishaaro mooyaane oo lakum idinka laydin bishaaraynaayo oo nasri laydinku bishaaraynaayo, iyo walitadma'inna inay xasisho u dha ilaahay quluubukum, laasiima ay xasiso bihi imdaadkaas ay ku xasisho oo waxa weeye cadowga fara badnaashadiisa aysan ka argagixin weeye iyo idinka yaraantiina weeye. waman nasru, nasrigu ma ahan u dha ilaahay ilaa min cindi illahi ilay agtiisa mooye, nasriguna waxa weeye xag alla ayuu ka ahaaday allihi alcasiisu oo qaalibka ahaayo u dha ilaahay, allihi alxakiimu oo falkuu banaay. ilaahay subxaanahu watacaala nasrigiisa waa siinaya ciddi uu doono. waxa weeye nasriguna ma ahan bikasratin jundi weeye, ciidan fara badan maahan weeye. marka hadda ilaahay wuxuu yidhi imdaadkaas alla kama uusan yeelin buu dhahay ilaahay ilaa bishaaro idinka mu'miniinta laydin bishaaraynaayo mooye. bishaarada waxaa la yidhaha alkhabaru saar weeye, waxa weeye khabar lagu farxaa la yidhah, wixii lidkiisaana laguma idlaaqaa la yidhi ilaa in la qaydo mooyaane, fabashirhum bicadaabin aliimin oo kaleentood, waxa waaye akhbirhumay noqonaysaa. marka hadda ulajeedooyinka loo keena malaa'igta waxaa ugu horeysa bishaaro mu'miniinta loo bishaaraynaayo, iyo walitadma'inna inay xasisho u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala quluubukum laasiinu bihi imdaadkaas ay ku xasisho, maxaa yeele markii ay is yidhaahdaan garabkiinaa malaa'igu ka dagaalamaysaa, waxa weeye xasilooni iyo geesinimo ay helayaan. waman nasri, u dha ilaahay nasriguna ma ahaanin ilaa min cindi illahi ilay agtiisa mooye, oo nasriga guusha waxa weeye xag alla ayay ka timiday, guul walba ilaahay xaggiisay ka imaanaysaa. allihi alcasiisi oo qaalibka ahay u dha ilaahay, oo cid ka hor imaan kartaay aysan jirin, allihi alxakiimu oo falsuu banaay oo shay walba maxalkiisa dejinaayay. liyaqdaca ayuu dhahay, liyaqdacdan waxay ku tacalluqaysaa nasarakum weeye, ay taasay ku tacaluqaysaa. Oo hadda waxaa ilahay nasoo dhahay subxaana wa tacaala, walaqad nasarakum ullahu bibadrin, ow dha ilaahay beder ayaa ilaahay subxaana wa tacaala idiin gargaaray, waxaana laydinkuu gargaaray liyaqdaca alla inuu gooyo halaago darafan qara fawda ilaahay oo min alladiina kuwa kamid a kafaruu kufiyey oo qabli iyo asri ilaahay inuu ku halaago dil iyo qafaasho ay ku leedaan. liyaqdaca alla inuu gooyo dha ilaahay subxaana wa tacaala darafan ow dha ilaahay daraf ow dha macnaha daraf waxaa laga wadaa qayb weeye oo min alladiina kuwa kamid ah ow dha ilaahay kafaruu kufiyey oo dil lagu laayo. maxaa yeele waxaa lagu dilay dagaalkii beder todobaatan ayaa lagu dilay, todobaatanna waa lagu qafaashay. marka darafkaas ilaahay inuu gooyo oo min alladiina kuwa kamida kafaruu kufiyo dha ilaahay ow amase yakbitahum alla uu beer xanuujiyo dha ilaahay oo fayanqalibuu ay gadoomaan faa'idiin xaalihiin kuwa duloobay ow amase yakbitahum ow dha ilaahay alla uu beer xanuujiyo. beer xanuujintu macnaha ilaahay uu duleeyo oo hasiimo uu ku duleeyo weeye. yakbitahum wey maa kabtiga bimacnaa kamid weeye sa-diisa marka waxaa laga soo bedelaa leeyahay, daal ayaa laga soo bedelaa leeyahay. wa huwa alghayd alladii yuxriqu lkabad ayaa layidhi, waxa weeye carada oo markaasi gubaysa beerka ayaa layidhaha. ow amase yakbitahum alla uu beer xanuujiyaa marka lagu luga dhigi jiray oo fayanqalibuu ay gadoomaanay laabtaan faa'idiina iyagoo duloobay lam yanaaluu wa wamaa raamuuhu waxay dalbaayeen aan gaarin, ilaa waxay dalbaayeen waxay ahaa inay muslimiinta ay dhameeyaan oo waxyaabihii ay ku faanaayeen waxaanu inaan soo dhammaynay ay yidhaahdeen maaragtay maxamed iyo raggiisa inaan soo dhammaynay. waa sii abu sufyaan ninka la yidhahdo abu jahl iska laaba markii la yidhi safarkiini waa faraya waa ku tegi doonaa taas, waasow dhahay may laaban mayno ilaa aan geela ka gowracayno oon xoolo badan ka qalahayno oon khamrada ka agayno oo gabdhuhu ay nooga heesaayaan carabuna ay markaasi arrintaas ka ogaanayso aan ka shuhoobayno maxamed iyo asxaabtiisana aan ka layhayno. markaasuu dha ilaahay beer xanuun inuu ku dhaco, ilaa haddii meeshii dab uu ka dhaco beer xanuun waa ka jira. oy markaasi gadoomeen iyagoo duloobo waxay dalbaayeen aanan gaarin. marka hadda intaas waxaa looga soo waramay iyadoo lagu jiray qaswadii uxud, ilaahay subxaana wa tacaala nasriga muuminiinta uu siiyey, qaswadii beder alla uu siiyey subxaana wa tacaala. marka haddana waxaa lagu soo laabanayaa qaswadii uxud ayaa lagu soo laabanayaa iyo wixii dhacay. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala isagoo rasuulkiisa la khitaabaayo, laysa laka kuuma ahaanin buu dha ilaahay saydka maxamed ka aw min alamri amarka xaggiisa shay-un shay kuuma ahaanin, ow yatuuba ilaa an yatuuba alla intuu ka towbo aqbalaayo caliim korkooda, ow amase yucadibahum alla uu ka cadaabayo kufaarta fainahum ayagu daalimuuna daalimiin weeye. balse hadda aayaddaa intaanan bilaabin sabab nusuulkeedu wuxuu ahay baa layidhi, saan horay usoo sheegnay rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam waxaa la jebiyaa layidhi, qoraashiisaa la jebiyey waana la daqay baa layidhi qaswadii oo uxud waa saasaa dhacday. markaasuu nebigu calayhi isalaatu wasalaam aad iyo aad ina u xanaago waxau dhahay, kayfa yuflixu qowmun khallabuu wajha nabiyihim bidamyow dhahay, qoom say u liibaanayaan buu dhahay oo nabigooda wejigiisi dhiig ku haleeyey say u liibaanayan ayuu dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. saas ayuu dhahay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam. marka hadda nebigu calayhi isalaatu wasalaam weli waxaa la sheegay wuxuu u qastay baa layidhi ownana samayn inuu khabaara layidhi. laakiin sida raajixa waxaa layidhi maqaalada nabigu calayhi isalaatu wasalaam murug ayay ahayd baa layidhi, imaan la-aantooda uu ku murugsan yahay mooyaane nabigu inuu khabaaro ma uusan rabin baa layidhi. maxaa yeele qasadka nabigu calayhi isalaatu wasalaam wuxuu ahay nimankan inay hanuunaan saasaa layidhi, ambiyada ilaahayna saas waaye macnaha inay sabar ay u badan yihiin saas weeye. markaa ficilkaas markuu ka dhacay ayaa waxa weeye nabigu ka murgaaya haa layidhi inay maaragtay hidaayada ay ka fog yihiin. arrintaasna waxay caddaynaysaa iimaan la-aantooda weeye. marka iimaan la-aantaas markay dhacday ayaa meesha waxaa ku tegay maqsadkii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam markaasa aayaddan nabiga tasliyo ilaahay ku siinaya sida loo dhahayba falacallaka baaficu nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiis asafa. marka qaswadi uxud markay saasu dhacdaan nabiga sidaana leeyi qaar waxay yidhahdeen culummada qaswada uxud ma ahayne waxay ku soo degtay ahlu bicri macuuna weyi, waxa weeye todobaatan nin oo quraad ah ayaa rasuulka calayhi isalaatu wasalaam laga diray oo nabigu calayhi isalaatu wasalaam waa diray baa layidhi, waxauna u diraa layidhi maaragtay meel la yidhaha bicru macuuna weeye maka iyo waadiga cusbaan la yidhahay udhexaysaa layidhi, waxauna u diray inay dadka qur-aanka baraan iyo cilmiga. waxau amiir uga dhigay nabigu calayhi isalaatu wasalaam nin la dhihi jiray munzir ibnu camar la dhihi jiray. waqtigaasna waxay aheeday taariikhdu bisha safar ay aheeday afar markii hijrada nabi calayhi salatu wasalaam sana laga joogay, waxaa nabiga khiyaano marka nin la dhihi jira caamir ibnu dufayl, marka markuu halkaas geeyey axaadiista waaweynaana dhigaysee ayuu dhammaantooda u laayaa layidhi, kulligood ayuu laayay baa ninka nimanka saxaabada ahay oo macalimiinta ahay oo macnaha ninkan khaa'inka ah uu yidhi qur-aan iyo diinayna barayaane nagu dar uu dhahay, markii halkaas uu gaayay ayuu laayaa layidhi, ee todobaatan macalimiin ahoo qur-aanka yaqaana. markaasaa nabi calayhi salatu wasalaam aad iyo aad u cadoodaa layidhi. markaasaa nabiga sidaan laleeyahay sajiya layidhi, cayla adduunyada sabar baa loo baahan yahay, isagoo hadda khayru khalqillaahi ilaahay uu ka milay oo sabraaya ayaa haddana waxa weeye qalbigu waa murgayaa. ilaahay markaasuu rasuulkiisa wuxuu ku dhahay laysa laka kuuma sugnaanin min alamri amarka xaggiisa shay-un shay, macnaha bal ilamru lilaah, amarku ilaahay yaa iskale. oo waxa weeye dadkan in macnaha qalbigooda hanuun lagu abuuro iyo in shaqaawo lagu abuuro alla subxaanahu watacaala ayaa iskale, taa ayaa laga wadaa haa layidhi. macnaha waxaa laga wadaa nafci uma milkinaysid oo aad markaasi islaaxisood hagaajisid, wurna uma milkinaysid oo aad halaagto weeye. marka waxaa laga amfinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam xagga macnaha waxaa laga amfinaya waxa weeye xagga iijaaska waaye iyo icdaamka. nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay adugu waxna ma abuurtid waxna ma icdaamisid weeye, laakiin xagga dalaalada iyo shafaacada nabigu calayhi salaatu wasalaam waa daliil oo shafiica oo mushafaca weeye, waa mid dadka wax tusiya oo shafeecaay oo laga shafeeca qala weeye. ilaahayna subxaanahu watacaala jacala allahu mafaatiixa khasaa'inihi biyadii, ilaahay subxaanahu watacaala khasaa'intiisa furayaasheeda yadda rasuulka calayhi salaatu wasalaam aa la geliyey. marka waxaa la yidhi faman zacama ana nabiya ka axaadi naasi, qofka sheegta nabigu inuu dadka la mid yahay isagoo aayaddan mujaradkeeda ugu soo gambanaya, laa yamliku shay-an aslan walaa nafca bihi daahir laa daahiran walaa baadinan, qofki yidhahda nabigu calayhi salaatu wasalaam shay markaasi waxa weeye ma hanto aslanba, nafcina ma laha daahir iyo baadinba, waxa weeye gaal weeye taas oo adduun iyo aakhira khasaare weeye. daliilka markaasi aayaddan uu daliishanayo sidaasna baadi cad weeye markaas, maxaa yeele wax badan baa iska hor imaanaya. laakiin hadda nabiga marka leeyahay laysa laka min alamri shay-un, waxaa laga wadaa min xaysu alijaad waalicdaamaa laga wadaa, oo adugu waxna ma abuurtid waxna ma icdaamisid saasaa laga wadaa, ee nabigu wax sari maayo taas maahan diin maaha. laysa laka kuuma ahaanin buu dhahay ilaahay min alamri amarka xaggiisa shay-un shay, maxaa yeele ilaahay rasuulkiisa farqi baa u dhexeeya, wax ilaahay subxaanahu watacaala maqaamkiisa gaaraa ma jiraan. ow yakuuba owdan bimacnaa ilaa ayay noqonaysaa, ow yakuuba macnaha fasbir sabaa la leeyahay rasuulka calayhi salatu wasalaam, ow yakuuba ilaa an yatuuba, allah intuu ka tuubo aqbalaayo calayhim kurkood ay ka islaamayaan, ow amarka yucadibahum, allah uu ka cadaabayo. oo hadday islaamaanne ilaahay subxaanahu watacaala tuubadooda ayuu aqbalaya, waana u naxariisanayaa. maxaa yeele dadkii hadda sidaas nabiga calayhi salatu wasalaam asxaabtiisa yeelay oo kaswadi wuxuu sidaas uu jiray, dad badan ayaa ka soo islaamay. marka amuurahaasa allana caalim uu ku ahay weeye, dadna waxa weeye sidoodii ku tageenoo dadka la cadaabaya ayay noqdeen. fa innahum ayagu ayuu dhi ilaahay daalimuuna daalimiin weeye, daalimiin weeye. marka waxa weeye intay arrintaas ka dhacaysa u kaadiyaaday nabiga welilaahi allah waxaa u sugnaaday u dhi ilaahay maa makhluuq ayaa u sugnaaday fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo maa makhluuq fil ardi arrada ku sugan, ilaahay subxaanahu watacaala koonkan wixii joogo dhan caaqil iyo kayru caaqilba waxaa allah uu isaga leeyahay mulkan wa khalqan wa cadiidan weye, isaga ayaa milkiya, isaga ayaa abuuray, isaga ayaa adoomankiisa yihiin. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayaddaa marka waxay daliil u tahay aayadda hadda aynu kasoo baxayn, welilaahi allah waxaa u sugnaaday u dha ilaahay maa makhluuq maadu waxay kayru caaqilka ay ku dhacdaa, marka waxa weeye waa laysa qalibay likasratihi weeye, maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi arradakan ku sugan, yakfiru allah waa u dhaafayaa liman yashaau qofkuu doono, qofkii ilaahay subxaanahu watacaala uu doono waa u dhaafayaa weeye, wayucadibu allah waa cadaabayaa man yashaau ruuda uu doonaayo, qofkii ilaahay tacdiibkiisa uu doonaayo waa cadaabayaa. wallaha walana kafuura allahi dhaafo weeye, ilaahay awliyadiisa waa u dhaafayaa dadka muuminiinta ah wanaagsan iyo dadka taa'ibiinta allah waa u dhaafayaa subxaanahu watacaala. raxiimun allahi naxariisa weeyo ilaahay subxaanahu watacaala dadka ahlu daacadiisa allah subxaanahu watacaala waa u naxariisanaya. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa taakuluuha cuninow dha ilaahay arribaa ribadaha cunina alcaafan xaal ay taatii la laalaabow dha ilaahay mulaacafatan laalaabidow dha ilaahay wattaqullaaha alla ka cabsadow dha ilaahay oo waxa weeye ka taga ribaha lacallakum waxaa mudantihiin oo xaqiiqaa markay iska daytaan ribada tuflixuuna inaad diibaanaysaan. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, balse hadda aayaddaan intaana macnaheeda u gelin. kolley waxaanu kasoo warranay aayadihii ribaha suuratu lbaqara ayaynu kasoo warranay. sabab nusuulka aayaddaanaasa wuxuu ahay baa la yidhi, sida aayadihii horeba aynu kusoo marnay waxaa la yidhi ninka ana rajula kaana fi ljaahiliyati yaa la yidhi, ninku wuxuu ahay jaahiliyadi idaa kaana lahu daynun calaa aakhara, nin hadduu dayn ku leeyahay qof, nin hadduu qof dayn ku leeyahay amba nin kale uu ku leeyahay sidii la yidhahdaba, waxalla lajalu waqtigiina la gaaro, walam yaqdir ilqariimu calaa wafaa'ihi, ninkan daynka lagu leeyahay daynkii inuu iska bixiyo uusan awoodin. qaala lahu saaxibu dayn, ninka daynka iska laha wuxuu ninkaasu leeyahay daynka qaba, zidnii fi dayni ayuu leeyahay. qaala lahu saaxibu dayn wey, ninka daynka qaba ayaa wuxuu u leeyahay ninkan daynka uu ka qabo, hadduu waqtigii ina la gaaro daynkii bixi waaye, zidnii fi dayni, daynka ii ziyaadi. wa usiiduka fi lajali, maya saas weye, waxaa weye macnaha ninka oo maaragtay yaa daynka iska leh ayaa wuxuu leeyahay zidnii fi dayni, daynka ii ziyaadi. oo masalanba waxaa weye boqol hadduu kulahay laba boqol iiga dhigo leeyahy, ana waqtigan kuu ziyaadinayaho daynki hore waxa weye masalan ba hadda muddo uu ahay laba bilood, laba biloodoo kale kugu diraa uu leeyahy. waa misaal ahaan wey, ninka saaxibu daynka ah wuxuu leeyahay daynka ii ziyaadi ana waqtigan kuu ziyaadinaya, saasay yeeli jireen baa layidhi dhowr mar. marka waxaa dhacaysaa layidhi in maaragtay daynka uu ziyaado ziyaado oo cadiima, maxaa yeele mar walba haddii waqtigii la gaaro ninkan wax bixi waayo oo isaguna leeyahay daynka aan kuu ziyaadaha ajalka ii ziyaadi, daynka ayaa maaragtay daynka ayaa ii ziyaadi uu leeyahay, oo lacagta lacag iigu daru u leeyahay ninka saaxibu daynka iskale, asaga markaas waqtiga aan kuu badinahe. waxaa dhacaysa dhowr jeede arrintaas soo noqon, daynki markaa ziyaado cadiima uu ziyaado, oo masalanba hadduu ahay misaal ahaan laba boqol hadduu ahay mar walba sida loogu ziyaado malyan uu iska tegaayo, markaasaa waxaa imaanaysa inuu waxba iska bixi waayo ma. markaasuu dha ilaahay yaa ayuha aladiina dulka aamanuu rumeeyeenow laa taakuluuha cunina arribaa ribadaha cunina alcaafan xaalaysaatii la laalaaday mulaacafatan laalaabid wey, waxaa weeye markaasi bian taziiduu fi lmaali cinda xuluuli lajali, waa maalka inaad ziyaadisaan marka waqtiga la gaaro agtiisa. wa tuakhiru dalaba dalabkana dib aa u dhigtaan, waa sina hadda sheegayn, maalka ayaa maaragtay yaa la ziyaadinayaa waqtigii markii la gaaro ninkaana iska bixi waayo, ninkan daynka qabana ajalkaa loo badinayaa. wataqullaha alla ka cabsadow dha ilahay, oo arrintaas ka tagow dha ilahay, lacallakum maxaamudantiin oo xaqiiqaa tuflixuuna inaad liibaantaan. marka hadda waxa weeye ribada aad iyo aad aan uga soo warannay markii suuratu baqaraan soo maraynay, marka aayaddaana waxa weeye isla maaragtay axuunkaas ayay ka warhamaysaa. marka daynka la ziyaadinaayo oo markaasi haddee waxa weeye maalkiina la badinaayo waxay noqonaysaa ribay noqonaysaa, waa ribada la yidhaha maaragtay ribanasaa la yidhahda. lacallakum maxaamudantiinow ba ilaahay tuflixuuna inaad liibaantaan. hadda marka haddii laga tago arrintaas ilaahay dadka wuxuu u sheegayaa salaax, laakiin haddii la wado waxa weeye waa lagu khasaara waana lagu hoogay adduunya aakhiro. wataquu ka dhowrsadow dha ilaahay annaara naarti ka dhowrsada allatii naartaasoo cidda loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta, naarta iska ilaalashow dha ilaahay subxaanahu watacaala. macnaha hadda meeshan waxaa la keenay naar halaga baqow dha ilaahay markii waxa weeye ribada layska soo nahiyo bacdigeeda, waxaa meesha laga qaadanayay culimmadu yidhaahdeen haddii waxa weeye waxa alla uu nahiyey oo ribadaasu ay hadda ka mid tahay haddii laga hari waayo inay naaru ay imaanayso, haddii shaygaa layska daayane in laga nabadgelaayo cadaabka ilaahay subxaanahu watacaala. wataquu ka dhowrsadow ilaahay annaara naarti ka dhowrsada allatii naartaasoo u cidda loo diyaariyey lilkaafiriina kaafiriinta, oo waxa weeye in lagu cadaabayaa iska ilaalshow dha ilaahay. waadiicullaha alla addeecow dha ilaahay, ilaahay subxaanahu watacaala addeeca, warasuula rasuulkana addeeca. maxaa yeele waxa cadaabka ilaahay looga dhowrsanaayo oo looga dhowrsan karo alla iyo rasuulkiisaoo la addeeco weeye, oo ilaahay iyo rasuulkiisa in lagu addeecaa loo baahan yahay awaamirta iyo nawaahida weeye, oo wixii ilaahay rasuulkiisa ay kufaraana la fartoomo, wixay kaa heebaana laga haro weeye. waadiicullaha alla addeecow dha ilaahay warasuula rasuulka addeeca lacallakum maxaamudantihiin turxamuuna in laydiin naxariis, lacallada qur-aanka iyo xadiista xaqiiqo weeye. waxaa marka ilaahay noo yagoonayaa subxaanahu watacaala oo alla xaqiiqo uu ka dhigayaa, xaqiiqana ay tahay haddii ilaahay rasuulkiisa daacadooda lala yimaado raxmad ilaahay subxaanahu watacaala inay imaanayso. marka sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu boorinayaa ilaahay iyo rasuulkiisa daacadooda, waxaana alla noo ballan qaadayaa inaanu liibaanayno ilaahay subxaanahu watacaala uu noo naxariisanayo. Marka hadda waxa weeye raxmad lama helaayo haddaan ilaahay iyo rasuulkiisa la adeecin, raxmad lama helaayo, laysu naxariisan maayo wey. wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha assamaawaati walardu uciddat lilmuttaqiin aladiina yunfiquuna fi ssaraa'i waldaraa'i walkaadimiina alghayda walcaafiina can innaasi wallahu yuxibu lmuxsiniin. ilaahay nuuri subxaanahu watacaala wasaaricuu u degdegow dhaylaahay ilaa makfiratin dhaafid oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaad iyo wa jannatin jannow dhaylaahay jannadaasoo carduha ballarkeedu assamaawaatu samaawaadka oo kale uu yahay iyo walardu arladow dha ilaahay jannadaasoo ucidda loo diyaariyey lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaayo. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu kasoo waramay aayadahan markaas kulli munaasabaadka uda dhexaysa ilaahay iyo rasuulkiisa in la adeeco. haddii alla iyo rasuulkiisa la adeecane in laysu naxariisanaayo oo raxmad ilaahay uu noo xaqiijinaayo. marka hadda ilaahay wuxuu nagu goorinayaa maqfilo in loo degdego iyo markaasi janno oo waxa weeye bacda almaqfira imaanaysa iyaduna. arrintaasna waxay ka imaanaysaa allayo rasuulkiisoo la adeeco. maqfirada waxaa laga wadaa asbaabteedi oo ah alinhimaaku fi daacaad weeye waalbucdu can ilmacaasi weeye, daacada ilaahay subxaanahu watacaala oo markaasi la dhex galo lagu mashguulo iyo macaasida in laga dheeraado. wasaaricuu degdegow dha ilaahay, musaaracada hadda mid oo xaqiiqiya maahan, waxa weeye daaco ayaa loola jeedaa. ilaa maqfiratin dhaafid u degdegow dha ilaahay oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaatay, maqfirada waa asbaabteediyaa loola jeedaa, iyo wa jannatin janno. waxay ku cabsan tahay maqfirada weye min casil musabib cala sabab weye. marka hadda sidaas ayaa leeyahay jannana u degdegow dha ilaahay jannadaasoo carluhaa ballarkeedu assamaawaatu ka carli samaawaati samada ballarkeeda uu la too yahay iyo walardu arradow dha ilaahay ka carlihimaa weeye ballarkooda weeye low wasilad ixdaahumaa bilukhraa weeye haddii waxa weeye todobada samo laysgarab sigo laysku garab fidiyo haddana todobada ahlo lagu sii garab fidiyo janna la eg weeye. carligu waxa weeye sacada weeye. hadda waxaa yidhi dhuulka lama sheegin baa la yidhi, maxaa yeele kaas isaga shayga carligiisa iyo dhuulkiisu way kala badan yihiin. marka jannadu wax la ogaa kara inaysan ahayn ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramaya. marka hadda waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa laysku khilaafay tashbiihan oo jannada ee waxa weeye samaawaadkii ahlada carligooda lagu shabahayo ma xaqiiqaha la yidhi ma sawaasiyi oo ma waxaa laga wadaa hadday xaqiiqo tahay low busidati samaawaatu kula waaxidati min jaanib alukhra wa kadalika alardu lakaana maadu fiha mumaasilan licahli jannat miyaa loola jeeda. haddii samaawaadkii ahlada mid walba midda kale lasii garab dhigo waxaa lasoo sheego jannada miyay markaasay lamid noqonaysaa. marka hadda waxaa la yidhi meeshaan waxaa laga wadaa haa la yidhi waxaa laga wadaa haa la yidhi jannada ayaa waxa weeye laga kinaayoodow haayaa in sicadeedu aad iyo aaday u ballaaran tahay weeye. ee samaawaadka iyo ahlada haddii barkeed barka kale la xiisaa la yidhi ahladana sida la yeelaa la yidhi wax yar bay noqonayaan oo waxay xataa ka yaraanayaan inta sayidina abubakaru sidiiq la siinayo iska day inta kalentooda. maxaa yeele waxaa la wariyey sayid jibriil ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi oo nabigeenna u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu maaragtay yaa 600 oo garab uu iska leeyahay mulkiga jannada oo abubakar la siiyey hal bilo dhan inuu ku duulaayo oo ku haadaayo. markaas waxaa weeye wuxuu gaari waayey mulkiga abubakar ayaan gaari waayey markaasan kasoo laabtow dhah. marka meeshaan waxaa kinaayo la kinaayoduhayaa sicadeeda ayaa laga kinaayoduhayaa layidhi ee waxa weeye jannada ilaahay subxaanahu watacaala siisaa wax markaasi la xaday karo alla subxaanahu watacaala ayaa ku cilmiya. marka alla wuxuu dhahay maxaa yeele axaadiista waxaa kusoo aroortay dadka qofka ugu jannada yah leh ayaa waxaa la siinayaa adduunyadan aynu joogno iyo tubanlaabkeeda adduunyadan aynu joogno iyo tubanlaabkeeda qofka aakhira markii la kale uu jannada yah ayaa la siyaalaya. marka hadda waxa weeye waxaa markaasi miisaana loo kaga dhigayaa sida caqligeenu u ixsaami karo jannadaasoo ucidda loo diyaariyow dha ilaahay lilmuttaqiina kuwa muttaqiinta oo alla ka baqaaya jannadana sideeda waxa weeye dadka ilaahay ka cabsanaya ayaa maaragtay helaaya wey oo daacaadka samaynaya ilaahay adeecaaya macaasida ka tegaaya dadkaas ayaa jannadaas helaaya la yidhi. dadkii marka sidaasa ayuu muttaqiintaa ilaahay sifaynaya alladiina muttaqiintaasoo ayuu dha ilaahay yunfiquuna bixinaya ilaahay daacadiisa ku bixinaya fi saraa'iyow dha ilaahay barwaaqada waktigeeda iyo wallaraa'i shiddada waktigeeda waktiga yusriga lagu jiro oo qof walba wuxuu haysto ayay xoolahooda bixinayaan. waqtiga culayska lagu jirna way bixinayaan, maxaa yeelaa qofka muuminkaahu waxa weeye fi rakhaa'i washiddatiba wala xaw bixiyaa weye, wuxuu wax u bixinayana xaalad kasta rabbigiisa ayuu ku kalsoon yahay, ilaahiisa ayuu ictimaadayaa oo cudsanayaa. markaasu waxa weeye waqti kasta waxbuu bixinayaa calaa xasabi xaalihi weye, sida hadba arrintiisu ay tahay awoodiisu intay leh wixiisu habadnaadata yaraadeena weye. sadaqadana ma fuudaysanayo, sadaqada lama yarays, maxaa yeele nabigu weyaan waasa u dhahay calayhi salaatu wasalaam, ittaqu naara walow bishaqi tamratin, timir ka dhowrsada timir jeexeedo bixisiin ba allah ka dhigo, riwaayad kaleen fa walow bidilfin saqinaya. marka hadda sidaas ayaa ilaahay uu warhamayaa, yunfiquuna bixinaya fi saraa'i barwaaqada udha ilaahay iyo waldaraa'i shiddada waalkaadimiina udha ilaahay kuwa qarinaya weeye alqayda carada waalcaafiina kuwa cafinaya weeye calinnaasi dadka. wallahu alla yuxibu lmuxsiniina, kuwa wanaagga fala ilaahay waa jecel yahay oo ilaahay waa sawaabinayaa weeye. haddana sifaadkooda waxaa ka mid a carada ayay qarinayaan dadka, markaasi ay u cadhaysan yihiin, qof walba waa cadhoonaa laakiin cadhadooda ayay qarinayaano qofkay u cadhoodaan ayagoo ka aargusan kara ayayna ka aargusan iska cafinayaan weeye. saasaa markaasaa la leeyahy. walcaafiina cani naasi ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala waa kuwa dadka iska cafinaya weeye. marka sidaasaa la leeyahay, sidaas ayaa la leeyahay. marka hadda waxaa la sheegay, waxaa la sheegay baa layidhi imaamka la yidhaha imaamu lxasan sayidina xasan ibnu cali, daman yar oo markaasi khilaafada uu haayay ayaa laga warhamayaa, balse haddii ilaahay yidhahdo casharkeenna dambo ayaanu ku bayaanaynaa aayaddaa waxaa ka dhiman, casharkeenna intaasuu ka eg yahay. wallahu subxaanah wa tacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatu llahi marka dhamaadiin. bismi illahi araxmaan iraxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasal allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. aladiina yunfiquuna fi saraa'i waldaraa'i walkaadimiina alghayda walcaafiina cani annaasi wallahu yuxibbu lmuxsiniin. waladiina idaa facluu faahishatan aw dhalamuu anfusahum dakaru llaha fastakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah walam yusiruu calaa maa facaluu wahum yaclamuun. ulaa'ika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wajannaatun tajrii min tahtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wanicma mithlul aamiliin. qad kharaj min qablikum sunanun fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin. haadaa bayaanun linnaasi wahudan wamawcidatun lilmuttaqiin. walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum ulaclawna in kuntum muuminiin. in yamsaskum qarxun faqad massa alqawma qarxun mithluh وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب الله ونيا آية بقول صدا هي عشرات وسورة آل عمران كاملة. إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغسها ورمي عشر كان آيه وجو دنبيوي ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala naar ka dhowrsada ayuuna ilaahay naartaasoo loo diyaariyey kufaarta in lagu cadaabo ilaahay iyo rasuulkiisa addeeca u dha ilaahay waxaa xaqiiqa ah in laydii naxariisanaye waa sida naarta looga dhowrsanaye haddana u degdega ayuu dha ilaahay maqfiro oo xagga rabbigiina ka ahaatay iyo janna arligeedu ballarkeedu samaawaadkii arlada uu yahay jannadaasoo ucidday lmutaqiina od ilaahay kuwa alla ka cabsanaya loo diyaariyey. marka dadka mutaqiinta oo jannadaas loo diyaariyey ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkooda noogaga warramayaa. markaasuu dha ilaahay alladiina mutaqiintaasoo yunfiquuna bixinaaya, ilaahay daacadiisa ku bixinaaya oo xoolahooda bixinaaya, fisaraa'iyow dha ilaahay barwaaqada waqtigeeda iyo waldaraa'iyow dha ilaahay shiddada waqtigeeda. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala dadka mutaqiinta waxa weeye kuwa xoolahooda bixinaya udha ilaahay waqtiga waqtilwisriga iyo waqtiga waqtigulcusriga, waqtiga waxa weeye wax la haysto oo barwaaqada lagu jiro xoolahooda way bixinayaan, waqtiga dhibaatadu ay jirtana way bixinayaan oo waxay wax bixinayaan fi rakhaa'i washiddati weeye. wadalika lisiqatii birabbii weeye, qofka muuminkaa waxa wax u bixinaya labadaas xaalana waxa weeye rabbigiisa ayuu ku kalsoon yahay oo alla ayuu ictimaadaa cuskanayaa weeye. markaasuu wax bixinayaa zamin kasta calaa xasabi xaali, siday xaaladiisu zaminkaas ay tahay weeye, qaliilan ow kasiiran weeye, widay had yaraadaan hase badnaadaane hadba sida xaaladiisu ay tahay oo awoodiisa ay la eshay ayuu wax ula baxayaa. waxaa weeye sadaqadana ma fuudaysanayo ma yaraysanayo, maxaa yeele qofka ilaahay wuxuu fiirinayaa niyadiisa. niyadiisa hadduu waxa weeye wax yar uu kula baxo oo niyo saalixaa uu leeyahay, waxa uu lamid noqonayaa mid waxa weeye xoolo badan bixiyey ayuu lamid noqonayaa, maxaa yeele acmaashu niyada weeye ilaahay agtiisa wax ku yaraanayna ma laha. markaasuu dha ilaahay waa kuwa xoolahooda bixinaya fi saraa'iyow dha ilaahay xaalata yusriga ayuu dha ilaahay fi saraa'i barwaaqada waqtigeedaw dha ilaahay iyo walaraa'i shidada waqtigeeda. haddana ilaahay wuxuu yihi walkaadimiina kuwa qarinaayo weeye alkayda cadhada qarinaayo. waxaa laga wadaa alkaafiina can imlaa'ihi weeye maca alqudrati, waxay ka joogsanayaan cadhada inay furiyaan oo qofkii ka cadho geliyey oo cadhada ku riday inay ka aarsadaan ayay ka joogsanayaan ayagoo awoodula inay ka aargitaan. walkaadimiina alkayda saasay noqonaysaa ee culimmadu waxay yidhaahdeen basharka bani aadamkaahu inuu cadhoodo dabeecada basharka ayay ka mid tahay, laakiin cadhadaa waxaa laga wadaa oo hadda la sheegaayo qarinaayaan waa cadhoodeen, laakiin cadhadooda way qarinaayaan ma fulinaayaana laga wadaa. walkaadimiina alkayda cadhada kuwa qarinaayo ba ilaahi subxaana watacaala, walcaafiina kuwa cafinaayo wey ilaahay caninaasi dadkana iska cafinaaya. marka cadhadu waxaa la yidhi waa naariyatun taxulu fi lqalbi yaa la yidhi tadharu aahaaruha cala aljawaarix, cadhadu waxaa la yidhi waa naar oo waxa weeye qalbiga ku degaysa aasaarteeda amba raagteeduna xubnaha ayay ka muuqanaysaa, oo qofku markuu cadhaysan yahay oo cadha qalbiga uga jirto waxaa laga garanayaa cadhadaas raagteeda, waxaa laga garanayaa xubnihiisa. gaar ahaan waxa weeye waxaa maaragtay yaa loola jeedaa jawaarixdiisa, oo haddana waxa weeye laga sii garanaya wejiga ayaa laga sii garanayaa. maxaa yeele qofka markuu cadhaysan yahay oo la arko waxaa la leeyahay qof hadal wejigiisa cadho ayaa ka muuqata. marka hadda cadhada xubnaha oo dhan way uga jirtaa, laakiin wejiga ayaa markaasaa uu sii muuqaal badan. haddana ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala walcaafiina can annaasi ee ilaahay dadka kuwa iska cafinaya weye, dadkana way iska cafinayaano qofku dulmiyey way iska cafinayaan oo inay ciqaabaan ayay iska dhaafayaan weeye. waa dadka waa wanaagsan, saasaa loo baahan yahay. marka cadhada in la qariyo ayaa maaragtayaa la doonayaa, maxaa yeele waxaan soo arooray xadiis nabigeena uu dhahay calayhi salaatu wasalaam, man kadama qaydan wafki cadho qariya wahuwa yaqdiru calaa infaadihi, isagoo awoodula cadhadaas inuu fuliyo oo qofkii waxa weeye uu ka cadhooday inuu ka aarsado awood u leh ee waxa weeye cadhadiisa qariyoon ka aarsanin, malaa allaahu qalbahu amnan wa iimaanan, ilaahay qalbigiisa wuxuu ka buuxinayaa amni iyo iimaana ilaahay ka buuxinayaa. waxaa la yidhi waxaa soo arooray imaamuna ashaafic inuu dhahay man istaqlaba walam yaqlab fahuwa ximaarun uu dhahay, qofkii cadho iska raadiya oo cadhoowaayo waa ximaar ayaa imaamu shaafici dhahay. haddana ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala walkaadimiina alkayda, rasuulkuna calayhi isalaatu wasalaam sidaas ayuu yidhi see wax la yeelayaa. marka waxaa meesha ku jirta markaasi hadii la fiiriyo warkaas imaamu shaafici in markaasi waxa weeye cadho la-aantu markaasi ay madmuum ay tahay, aayadduna waxay keenaysaa ruuxaas cadhadiisa qariyo inuu mutaqiinta ka mid yahay. waxaa lagu jawaaba haa la yidhi kalaamka imaamuna ashaafici waxaa lagu xambaaraya haa la yidhi qofku markuu arko wax ilaahay xarimay iyadoo la samaynaayo oo waxaas ilaahay xarimoo la samaynaayo uu nahyi waayo reebi waayo ayagaa waxaas daraaddeedna uu cadhoowaayo, waxaas la samaynaayo daraaddeedna uu cadhoowaayo wuxuu noqonayaa ximaar buu noqonayaa. marka waxaa laga wadaa mid imaamu shaafici qofku waxaa weye inuu ka cadhoodo xurumaadka ilahay igoo la dilaacinaya dabar. waxaa la sheegaa la yidhi imaamka la yidhahdo alxasan ibnu cali, sayid xasan ibnu cali sayidinaa cali ibnu daalib wiilkiisi oo maaragtay ay dhashay sayidatinaa faadima binti rasuulillaahi waqtigii waxaa la yidhi khilaafadiisa, maxaa yeele lix bilood ayaa waxa weeye sayid xasan ayaa khaliif laga dhigay oo waxaa la mubaayacoodaa la yidhi dadkii waxa weeye sayid cali raacsanaa jiray oo waxa weeye ay iska soo horjeedi jireen sayid mucaawiya ayaa mubaayaca la sameeyaa la yidhi oo booska aabaha fariisa ay yidhaahdeen. marka waxa uu ahay sayid xasan nin xaliima oo dulqaad badan ayuu ahay baa la yidhi. kolka waxaa dhacday baa la yidhi sayidinaa xasan ibnu cali nin ayaa u yimid baa la yidhi, ninkaasoo waxa weeye caayaayo oo markaasi aada iyo aada u caayaayo oo waxa weeye ka warramaayo shanigiisa sixina uu aga warramaayo wax ka sheegaayo sulxasana intaas ninkaas uu caayaayo goosha ayuuka qoslahaa leeyi. Markaasoo ninkii waxa u dhahay in shatamtanii waaxidatan shatamtuka mi-atan u dhahay hal mar haddaad caayo xasanow boqol jeer ayaan ku caayayaa. Markaasuu sulxasan wuxuu dhahay haddaad caydo in shatamtanii mi-atan u dhahay boqol haddaad caydo maa shatamtuka waaxidatan hal mar anuu ku caayo maayo. Sidaa markuu dhahay ninkii ina yaabay ayuu waxaa weeye lugihiisa ayuu ku hadsaday baa layidhi. Markaasuu sumiyaa layidhi kolkaasuu dhahay ashhadu annaka calaa qiyadi rasuulillaahi waxaan markhaati ka ahay akhlaaqda ilaahay rasuulkiisa inaad ku sugan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay dulqaadkaas ayaa loo baahan yahay. Sayid xasanna waxaa weeye lixdaas bilood markuu khaliif ahay waa iska dhiibay baa layidhi oo khilaafadii wuxuu ku wareejiyey sayid mucaawiye ayuu ku wareejiyo ummadda muslimiinto dhan waxaa weeye xukunkeedu wuxuu wareriyey mucaawiya wuxuu uga tanaasula leeyay xukunki maxaa yeela wuxuu fiiriyaa leeyi asaga aabihiis oo sayid caliya iyo mucaawiya dagaalka ka dhex dhacay oo dad badan oo markaasi saxaabahu ay ku geeriyoodeen ay ku lecdeen iyo dad kale intoodood ee taabiciina waxa uu is yidhi haddii arrintaanu sidaas ay noqoto waxaa weeye dagaal baa sii soconayo arrintaan adigu meeshaa ku xasiri. Kolka waxaa weeye xukunki wuxuu uga tanaasulay mucaawiya mucaawiye ayaa qabtay taasna waa kii nabigu calayhi salaatu wasalaam hore u sheegayo maalin nabigu calayhi salaatu wasalaam sayid xasan uu xambaaray ayaa waxau dhahaa leeri wiil shaygaana u dhahay labo sio oo cadiimatayna ayaa ilaahay subxaanahu watacaala maslaxu uga dhigaya. Marka taas ayaa jirtayo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walcaafiina cani nnaas ayuu dhahay kuwa dadka iska cafinaya weeye oo dadka dulmiyey xuquuqooda waa iska dhaafayaan. Waxaa kaloo la sheegay imaamka la yidhahdo zayn alcaabidiin ayaa isagana waxaa yihi addoontiisa kaana tasubu calayhi maa alwuluua layidhi waxaa la yidhi biyaha uu ku weyse qaadanayo ayay korka ugu shushubaysaa layidhi. Markaas waxaa la yidhi waxaa ka dhacay ibruuxi jilamasi ama maaragtay firliga waxa loo yaqaano markuu ka dhacay nabi ciisa ayuu ku dhacay baa layidhi markaasuu wejiga ka dhaqay kolkaas ayuu ina xanaaday ayuu kor u fiiriyaa la yidhi indhaha uu ku fiirsaa layidhi. Markay aragtay inuu xanaasan yahay ayay waxay u tiri baa layidhi walkaadimiina alkhayra ayuu dhahday kuwa carada qarinaayo markaasuu dhahay kadamtu kaydii caradayda waan qariyey. Haddana waxay tiriyaa layidhi walcaafiina cani naasi markaas ayuu dhahay baa layidhi cafowtu canki waa isa kaa cafiyey. Haddana waxay tiri wallaha yuxibulmuxsiniina markaasuu dhahay antu xuratun liwajhillah ilaahay daraaddiis ayaad u qoraysan tahay ayuu dhahay. Marka dadkaas mu'miniinta oo way wanaagsan in lagu dayda ayaa loo baahan yahay oo qofka waxaa weeye mu'minka oo ilaahay diintiisa xambaarsano inuu xilmi yeesho oo dulqaad yeesho oo dadka caadiga uu ka duwanaado ayaa loo baahan yahay. Maxaa yeele dadkaas wanaagsanu waxay ku camal salaayeen kitaabka ilaahay ayay ku camal salaayeen. Marka haddana ilaahay buu yihi isagoo kuu sifaynaaya waladiina kuwaasoo idaa wasigii facaluu ay falaan ud ilaahay faaxishatan hadda waladiina yaanu laba ixraabooda iska leedahay in maaragtay waladiinadaa mubtado koobaad laga dhigo ulaaikada dambana mubtado labaad laga dhigo jazaahumna mubtado saddexaad laga dhigo maqsiratu markaas ay khabaru saalis ay noqoto waxaa weeye khabaru saaliskaas iyo maaragtay eemaya mubtadaha saddexaad iyo khabarkiisa waxaa weeye maaragtay waxay noqonayaana layidhi khabaru saaniyay noqonayaan kaas iyo waxaa weeye khabarkiisuna khabaru lawal ayay noqonayaan. Laakiin waxaa hadda maaragtay kasii fiican baa layidhi in dadkii mutaqiinta ahay laga sifeeyo sidii waxaa weeye mawsuulka horeba looga sifeynayo kanan loogaga sifeeyo waladiina mutaqiintaasu ayuu dha ilaahay idaa wasigii facaluu ay falaan faaxishatan faaxisho ay falaan u dha ilaahay faaxishada waxaa loola jeedaa dembi oo qabiixa ayaa loola jeedaa sida jirad oo kalento oo ambasa galamu ay dulmiyaan u dha ilaahay anfusahum naftooda ay dulmiyaan oo waxa weeye dembiga kabiyada wax ka sifeeya oo saqaa'ira ay la yimaadaan oo galamu anfusahum maxay ku dhacaysaa ha layidhi saqaa'irtay ku dhacaysaa sida quflada oo kalentood iyo lamsiga waxyaabahaas oo kale. Marka hadda waxa weeye dembigu markuu sagiiro noqonayo laftirkiisu oo taabashada haweenka la taabto iyo nafrahu ay sagiiro noqonayaan waa markaan la xalaalaysan weeye. Qofku markuu banaysto oo waxa weeye dembiga sidaas oo banaysto u xalisho waxa weeye dembigaasu kabiiro ayuu u tegayaa mooyaane sagiiro waa ka guurayaa weeye. Maxaa yeela shayga fududaysigiisu wuxuu keenayaa dembi weyn buu keenayaa. markaasuu dhahay ilaahay ow anbasa dalamuu anfusahum naftooda ay dulmiyaan dakaruullaha alla xasuusanaya ilaahay subxaanahu watacaala ayay xasuusanayaanoo waciidka alla subxaanahu watacaala uu ku goodiyey dadkii dambigaa sameeyey inuu ku jaasinayo ayay xasuusanayaan buu dhahay ilaahay fastakfaruu doona way dhaasid weydiinayaan lidunuubihim dunuubtooda ilaahay dambigeena noodhaa ayay leeyihiin waman sheegaa yakfuru dunuuba dunuubta dhaafow dhahay alle ila allahu alla mooye marka waman yakfuru dunuuba ila allah waxay noqonaysaa jumla muctarila ayay noqonaysaa oo waxay kala dhex gelaysaa macbuudka iyo macbuudka calayhi ayay kala dhex gelaysaa marka hadda ayadan intaanan dhamaynin haddii aan ka sheekayna zawnuyulkeeda waxay kusoo degtay baa la yidhi inkastoo aayad kalen rabo aan kutagi doonana ayadana sawnuyulkaanoo kale ay leedahay nin waxaa kusoo degtaa la yidhi shimir dara jaray ninkaas waxaa soo martay baa la yidhi haween ayaa soo martay baa la yidhi ee doonaysa inay dukaankiisa shimir ay ka iibsato waktigii nabigeena calayhi salatu wasalaam madiine uu joogay waayo kolka waxay damacdaa la yidhi inay shimir ka iibsato ninkaas ninkii marka waxaa weeye naagtii quruxdeedii ayaa cajab gelisaa la yidhi markaasuu wuxuu ku dhahay ku dhahay baa la yidhi inna tamray dayida daakhila alxaanuusa ayuu dhahay timirta wanaagsan oo qurxan dukaanka dhexdiisay taallaahe horay usoo gal ayuu dhahay markaas naagtii ninkii way dukaanka hore ula gashay kolkaas ayuu wuxuu ku sameeyaa la yidhi inti markaasi maa cadal jimaaca waxaan jimaac ahayn ilig ayuu ku sameeyey ilig jimaac kasoo hara oo qublo iyo markaasi wax walbuu ku sameeyey waxba uusan jimaacin laakiin wax kastoo ilig jimaac kasoo hara ayuu markaasi ku sameeyey mubaashara ah markaasoo timirti siiyaa la yidhi markaas wuxuu xasuusaa la yidhi haybada ilaahay ayuu xasuusaa la yidhi iyo ciqaabka alle kolkaasuu rasuulka calayhi salatu wasalaam u yimid baa la isagoo ooyaaya markaasa aayaddan ay soo degtaa la yidhi asagoo shee insha allahu tacaala aayad oo markaasi ayadaasa nusuulkaasoo kale iska leh sidaan ka badanna aanu ku bayaani doono insha allahu tacaala waxaa uu tegi doonaa suuratu huud meelahaasaa uu tegi doonaa marka ilaahay yihi subxaanahu watacaala dakarullaaha alla xasuusanaya waciidkiisowda ilaahay oo markaasi ilaahay subxaanahu watacaala fastakfaruu dhaafid weydiisanaya lidunuubihim dunuubtooda waman sheegaa yakfuruu dunuuba dunuubta dhaafowda ilaahay waa istifhaamu linkaari macnaka weeye laa weeye ila allahu alla mooye oo walam yuftaruu aan daa'imayn owda ilaahay calaa maa facaluu waxay faleen haddana waxa weeye dembiga ay faleen aan daa'imaynin dunuubta haddii la daa'imo waxa weeye tawbakeenkeedu markaasi ma ansaxaayo walam yusiruu ayuu dhahay ilaahay aan daa'imaynin calaa maa facluu waxay faleen bal aqlacuu canhu weeye way ka fuqayaan weeye oo waxaa la rabaa dembiga in laga fuqo ayaa loo baahan yahay ee haddii mar walba dadka laga saaran yahay meeshaas waxa weeye tawbakeenki ma ansaxaayo walxaalum ayaguna yaclamuun ay ogsoon yihiin ayuu dhahay ilaahay waxyaabaha ay la yimaadeen inay macsiyo yihiin haddana ogoo caalimiinku awdha ilaahay walxaalum ayaguna yaclamuunay ogsoon yihiin owdha ilaahay analadii weeye markaasi analadii asagu macsiyata weeye waxa ay la yimaadeen inuu maaragtay a macsi u yahay kolka sidaas ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala oo dadka mutaqiinta sidaasuu ku salfiyey maxaa yeele dadka waxaa la rabaa markii waxa weeye dunuub ay ka dhacdo kadigooda inay usoo noqdaan marka hadda markii sidaa ilaahay kusoo sifeeyey ma-aalkooda qiyaamo ayaa ilaahay nooga warramaya alla yaquulu ulaa'ika kuwaasowda ilaahay jazaa'uhum jazamoodowda ilaahay maqfiratun dhaafid weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay iyo wa jannaatun jannaadowda ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureeleyso min taxtiha hoosteeda taxta asjaariha wa qusuuriha weeye alanhaar webiyaal ay dureerayaan khaalidiina xaalihin kuwa ku waaraya fiiha jannooyinkaas ku waarowda ilaahay ulaa'ika kuwaasowda ilaahay jazaa'uhum jazahoodu abaalkoodowda ilaahay maqfiratun dhaafid weeye oo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay iyo wa jannaatun jannaadowda ilaahay jannaadkaasoo tajri ay dureeleyso min taxtiha hoosteedowda ilaahay alanhaaru webiyaal ay dureerayaan khaalidiina xaalihin kuwa ku waarowda ilaahay fiiha jannadaas ku waarayowda ilaahay marka ay galaan wa nicma waxaa nimco lahowda ilaahay wa nicma waxaa nicmo lahowda ilaahay ajrul caamiliina kuwa camal falaya ajirkooda oo ilaahay daacadiisa samaynaayo ajirkooda ayaa nimco lahaaday almaqsuusu bilmadxi ayaa maxduufa oo waxaa la leeyahay haada alajru ajirkan ayaa nimco laha leeyahy markaa dadkii wanaagsanaayo mutaqiinta ahay sifaaskoodii iyo ma-aalkoodii ayaa alla subxaanahu watacaala noolla soo waramay, waxaana isla oradhexda u wada jirnay oo aanu maaragtay ka warameynay qaswado weyneed oo la dhihi jira qaswas wixii aynu kudhex jirnay, ayagiyaa markaa hadda dib loogu soo laabanaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, dad xaqeeqee khalad way tagtowda ilaahay, min qablikum idinka hortiina muminiino, sunanan sunan ayaa tagowda ilaahay, jiyad ayaa loola jeeda, ayaa kufaartu ku tegey oo waxa weye kufaarta waa loo tirtay, kadacdina ilaahay waa qabtay. marka kadaabkaan waa kufaarta iyo waa muminiinta ayaa la yidhaha, laakiin waxa weye waa kufaarta saasaa leeyihi. maayana kufaartu markii oo qaswadii uxud ay xoogaa guulo ag ay gaareen, ayaa waxaa batay baalay kibirkooda iyo faankooda weyn. marka alla wuxuu ka waramayaa arrintaan inay arrin soo jiri jirta ay tahay, oo mararka qaarkood ay dhici jirtay in waxa weye ay kufaartu wax guulo ag hay helaan, kadacdina ilaahay subxaanahu watacaala uu halaago baabi'iyo. marka waxay kusoo degtay ayadan hajiimadii wuxuu dhacday ayuu kusoo degtaa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa ilaahay tasliimo la dhigayaa wixii markaa si asiibay oo xujni yahay oo waxa weye qaswadaas kula dhacay. marka waxay ka dhigan tahay sidoo ilaahay u dhahaya waxa weye ha siiraayoona faina haadihi sunanu man qablakum weye, tani waxa weye dadka idinka horreeyey wixii alla ku jiyeeye waaye. walcibratu bilkhawaatimi wey, cibradana waxaa la fiirinayaa khaatimada wey, ee hadda dagaalka bilowga hore iyo macno ma lehe, khaatimada guulka ugu dambaysa dagaalka laga fiisaatiisaba. waqad tama nasru lakum iyo calaa acdaaikum, nasrigana waa idintaan noqdaa laga wadaa, adowgiina waa ka guulaysanaysiin, hase yeeshee arrintaana wax dhici jira weeye sabra laleeyi. markaasuu dha ilaahay qad xaqeeqaa khalad way tagtowda ilaahay min qablikum idinka hortiina sunanun sumeyna ilaahay, waxa weye daraye kufaarta lagu jidayay ayaa jira oo waa loo sugay, kabacdina waa la qabtay. marka hadda waxa weye muminiinta ilaahay wuxuu leeyahay iyo kufaartoo dhanba, muminiinta iyo kufaartoo wada jira xataa waa la dhihi karaa waa ayagaa lala wada khidaamaya, oo gaaladana waxaa la leeyahay adinka waxa weye dadkii idinka horee kufaartahay mararka qaarkood sidaasoo kale ayay wax maaragtay guulo aday hayn jireen, kabacdina waa la halaagi jiray. muminiintana waxaa la leeyahay dadkii idinka horreeyey oo muminiinta ahay waxa weye jidad ayaa ku tegey oo kufaarta inay mararka qaarkood wax helaan, kabacdina ilaahay markuu usuga halaagaa dhici jirtaa leeyihi. marka in maaragtay laga wada dhexaysiiyo saasaa fiican. fasiiruu socdowda ilaahay muminiinow, fasiiruu socdowda ilaahay fi lardi arrabatu socda, fanduruu fiiriyowda ilaahay adinkoo ku cibro qaadanaysiin kayfa siday kaana ahaatay caaqibati lmukadibiina kuu beeniyo ciribtoodu siday ahaatay. fasiiruu socdowda ilaahay subxaanahu watacaala fi lardi arrabatu socdowda ilaahay fanduruu fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibati lmukadibiina kuu beeniyo ciribtoodu siday ahaatay. maxaa yeele reer caad nabiyullaahi huud ayaa maaragtay loo soo diray, reer samuud waxaa loo soo diray nabi saalix, qowmu nuux waxaa loo soo diray nabi nuux, qowmu luud nabi luud ayaa loo soo diray, namruud waxaa loo soo diray nabi ibraahim asagoo qoomkiisi, fircoon waxaa loo soo diray muuse. marka ilaahay intaasoo dhan waa kortay, kabacdina allah wuxuu qabtay akhda casiizin muqtadirin weeye. marka waxaa la leeyahay kuwaana waa sidaasoo kareentood oo waa sawda ilaahay wainnii lahum ina kaydii matiinan u dhah rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam xadiis waa u dhahay ina allaha layumnuu lidaalimi, ilaahay daalimka waa u sugayaa, xataa idaa akhadahu lamusitu, markii ilaahay uu qabsaday sii day maayo. marka hadda daalimiinta waxa ay samaynayaan ilaahay wuxuu moog yahay maahan, waa la korinayaa, waa loo seeto dheeraynayaa, laakiin maalin maalmaha ka mid a ayaa ilaahay qabanayaa dib dambena loosii arki maayo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fanduruu fiiriyowda ilaahay kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuu beeniya ciribtoodu siday ahaatay. aakhiro amru meeli sawna lasiisa halaagaa ku dhacay. marka waxaa leeyahay ha ka murginaa leeyahay markaas, maxaa yeele adinka ayaa ka qaarib noqonaysiin ilaahayna subxaanahu watacaala waqtigaasna waa u kaadinayaa, waqtigooda ayaa loo kaadinayaa, kabacdina waa la qabanayaa. haadaa midkaana udha ilaahay subxaanahu watacaala waxaa la ishaarayaa qur-aanka weeye, haadaa midkaan oo qur-aanka ah udha ilaahay bayaanun bayaan weeye oo linnaasi dadka u sugnaaday udha ilaahay, dadka dhammaantood qur-aankaanu bayaan weeye, wax kasta ayuu u caddaynayaa, waxa uu caddaynayaa xalaal iyo xaaraam ayuu u kala caddaynayaa, wax kasta ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aankaa uu ku caddaynayaa weeye. dadku waxa weeye xataa kufaano ahaadaano muslimiin ha ahaadaano weeye, bayaan waxa uu qur-aanku ku noqdaa li dadkoo dhan xujo ayuu kufaarta ku oogayaa, maaragtaya xujo ayuu ku oogayaa maalinta qiyaamo weeye, cadaabna markaasi waa ku dhacaya. muminiintana waxa weeye xujo ayuu u sugayaa, maxaa yeele nabigeena calayhi salatu wasalaam waa kow dhahay alqur'aanu xujatun laka ay calayk, qur-aanku waxa weeye adoo xujo kuu noqonaya markaad ayaamirkiisa farsoonto wuu kaa reebaya aad ka harto, xujo ayuu kuu noqonayaa ay calayka ama xujo kuu noqonaya haddaad ayaamirkiisa aad ka tagto, nawaahidiisana waxa weeye sidoo kale aad ka tagto. waa kufar haddaad farsoon weyso, waa kaa reeba adkaari weyso, xujo ayuu kuu noqonaya qur-aanku. markaasuu dha ilaahay qur-aankaanu bayaanun bayaan weeye oo linnaasi dadka u sugnaadow dha ilaahay yahuuddan hanuun weeye oo baayida ayaa laogaga hanuunaya, wa mawcidatun waana weeye dha ilaahay oo lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta ee ilahay ka cabsanaya usugnaatay dha ilaahay. sidaa markuu dhahay ilaahay haddana muminiinti buu inuu dhahay dagaalkii beder markay wax ku gaareen, walaa tahinuu ha laciifinow dha ilaahay oo dagaalka kufaarka ha ka laciifina, walaa taxzanuu ha tiiraahyoona, walxaal antum idinkuna alacluuna kuwa sareeyo aatiyiin oo adinku ka qaali noqonaysaan, in kuntum haddaad ahaateen ow ilaahay muminiina kuwa muminiin oo xaqa weye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala walaa tahinuu ayuu dhi ilaahay ha laciifinow dha ilaahay muminiinow. aayaddan marka iyadana waxay kamid tahay tasliyadii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa loosoo jeedinayo ayay kamid tahay baa layihi. fainujuulkuna waxay ahayd markay furqada ku dhacday asxaabta nabiga maalinta uhud oo todobaatan laga jiray, dad badanna ay ka dhaawacmeen, gaalada laftirkeeda dhowr iyo labaatanaa laga jiray, dhowrna waa laga dhaawacaa layidhi. abuu sufyaan ayaa waxa u dhahay ra-iisul kufaara asagoo nabiga iyo asxaabtiisa u naadinaya, afil qoomi muxamedina u dhahay war dadka muxamed buu ku jiraa saddex jeer u dhahay. marka nabigu waxa u reebay in laga ajiibo, markaasoo waxa u dhahay afil qoomi ibnu abii quxaafata abuubakar ula jeeday ibnu abii quxaafa ma ku jiraa, saddex jeer u dhahay. haddana waxa u dhahay afil qoomi cumar bin alkhadaab, cumar bin alkhadaab dadka ma ku jiraa ay saddex jeer dhahay. kabacdi ayuu noqday baa layidhi asxaabtiisa u noqday, kolkaasoo waxa u dhahay baa layidhi amaa haaulaai faqad maatu, kuwaas way dhinteen u dhahay. sayd cumara ishana waayo geesi weynahay, markaasuu dhahay kadabta wallaahi yaa caduwallaahi u dhahay been baa sheegay cadowgii ilaahay ow, ina aladiina cadadta u dhahay kuwa aakirisay axyaauna u dhahay sal dhammaantood way leeyihiin. waqad baqiya laka maha yasuuka u dhahay wax adiga ku xumeeya ayaana ka haray. markaas ayuu wuxuu bilaabay inuu markaasi gab yaayo shicir la yidhaha baxru hejif la yidhahda ayuu sameeyey asagoo dhahayo uclu hubalu uclu hubalu, hubalow kornaqo hubalow kornaqo, ilaahay wey ilaahyaashay caabudu asnaam tahay kii weynay buu ahay. markaasaa nabigu waxa u dhahay ujawaaba ayuu dhahay oo waxaad tidhaahdeen allahu aclaa wa ajalu. abuu sufyaan markaasuu waxa u dhahay anagu cujaan leenahay idinkuna cuja ma lihiniin. markaasuu nabigu waxa u dhahay waxaad dhahdeen allahu mawlaana walaa mawlaa lakum, allah anaga mawlahoona idinkana mawla ma lihiniin naasira. marka hadda marna waxa u dhahay maalin maalin ayaa ayay la dhacaysaa oo beder haddaad naga adkaateen annaguna maalinta ayaa idinka adkaan. wayna alayaamu diina u dhahay maalmuhna waa wareegayaan, walxalbu sijaalan dagaalkuna kaa dhac weeye. markaasuu cumar waxa u dhahay layidhi islama sunniini u dhahay qad laanaa fi ljannati, annaga raggeena la diyay janno ay gelayaan, waqad laakum fi naari u dhahay raggiina naar ay gelayaan. markaasaa nabigu calayhi salatu wasalaam wuxuu amragaya dhammaantooda inay kaaduraan dagaalku mar labaad. markaasaa raggii jaraaxaysnaay xoogaa waxa weeye dabar ayuu ku gurguuranaya ayay baxeen baa layidhi dagaalaana dhacay baa layidhi, inkastoo si raajixa dagaalma dhicin la yidhaahdo hajiimaduna gaaladay ku dhacday. aayaddaana iyadoo nabiga tafsiir loo dhigay ayuu soo degtay. markaasuu dha ilaahay adinkaa sahaysiin ow dha ilaahay in kuntum haddaad ahaateen muminiina muminiin oo xaqa haddaad ahaateen. marka casharkeenni intaas ayuu ku eg yahay, wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.